بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث الأمين النذير البشير السراج المنير المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإيمان، معاشر السلفيين، katika yale ambayo twapasa kuyajua na kuyaelewa na kuyafahamu kwamba aradu ala almukhalifi wadhabu ani sunnati min asasiyati hadha ad-din wa min asasiyati al-amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, kwamba kuwajibu wale ambao wanakwenda kinyume na manhaji ya sawa, wanaokwenda kinyume na kupingana na Uislamu na kuitetea sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni katika mambo ya msingi wa dini hii. Kadhalika ni katika msingi wa kuamrisha mema, kadhalika na kukataza maovu. Wa huwa afdalu aljihad fi sabilillah, vile vile ni jihadi iliyokuwa bora. Afdalu aljihad wa qila wa huwa afdalu aljihadi min qitali fi sabilillah, ni jihadi iliyokuwa bora kuliko kwenye mapambano katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa huwa manhaju as-salafi salih, jambo hili ni mwenendo wa wema waliotangulia. Kwa sababu ni katika kuamrisha mema, kadhalika na ni katika kukataza maovu, kadhalika ni katika jihadi iliyokuwa bora. Haya ni maneno ambayo yanasemwa na wanawachuoni na yamo katika vitabu. Al-Imam Al-Harawi rahimahullah ta'ala katika Dhammul Kalam amepokea athar kwa sanadi yake kutoka kwa Nasr bin Zakaria, qala سمعت محمد بن يحيى الذهلي أسمع أني ممسكية محمد بن يحيى الذهلي يقول سمعت يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى ني شيخ الإمام البخاري ومسلم ني مولمواه الإمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، يقول الذب عن سنتي كويتتي سنة ni afdalu min aljihadi fi sabilillah, ni bora zaidi kuliko kupigana jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Muhammad, ay Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu fa hadha afdal min hadha, hivi mtu atoe mali yake aitabishe nafsi yake, hivi huyu awe ni bora kuliko huyu? Qala naam. Yahya bin Yahya akasema ndiyo, ndiyo. Haya ni kutilia mkazo yale ambayo tuliyozungumza, jambo hili arraddu ala almukhalif wadhabu ani sunna, nafasi yake katika dini yetu. Min asasiyati hadha ad-din wa min asasiyati al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kwa sababu ni katika jihad au ni bora zaidi. Na haya ni jumla yale ambayo ameyaelezea vile vile al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika Miftahu Daris Saada kwamba al-jihadu naw'an, al-jihadu bil yadi, الجهاد باليد والسنان وهو مشارك فيه الكثير. والثاني الجهاد بالحجة والبيان. يبيلي أكسيما الجهاد وكتمي حجة نو بينف jihadi ya kutumia hoja na ubainifu. Wa huwa ahassul jihad, hii ndio jihadi mahsusi. Min atibai rusul, kwa wale wafuasi wa mitume. Wa jihadi al-a'imma, na hii ndio jihadi ya maimamu. Wa huwa afdalul jihadain, ndio jihadi bora zaidi katika hizi jihadi mbili. Akasema kwa sababu li'idhami manfaatihi wa shiddati mu'natihi wa shiddatu wa aktharu a'daihi, kwa sababu ya manufaa yake makubwa na gharama yake kubwa na maadui wake ni wengi. Hii ya pili hii. Kwa hiyo kuchukua maneno haya na yale aliyosema Yahya bin Yahya, afdalu min jihadi fi sabilillah, al-Imam al-Qayyim yeye akasema hii ni bora, afdalu aljihadain, kwa sababu li'idhami manfaatihi wa shiddati mu'natihi wa kathratu a'daihi, kwa sababu ya manufaa yake yalivyokuwa makubwa. Kadhalika vile vile gharama yake ni kubwa, vile vile maadui wake ni wengi. Sio hivyo tu, kadhalika ar-raddu 'ala al-mukhalif min manhaji as-salafi salih, ni mwenendo wao wema waliotangulia, wakiwajibu wale ambao waliokuwa wakienda kinyume na mwenendo wao masahabu. Kisa maarufu alichokitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kwa sanadi zao kuja kwa Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, qala sa'altu Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu anna Nawf al-Bakkali yaqulu إن موسى صاحب بني إسرائيل, حكيك موسى يلمت وبني إسرائيل يعني متوم وبني إسرائيل, ليس هو موسى صاحب الحضر, سيو موسى يلي يكون لك وحضر. قال رضي الله عنه كذب عدو الله, أم سيما وونغو عدو والله. نوفا البكالي يكون عدو والله lakini akatumia maneno haya makubwa kwa maneno ambayo aliyoyasema yakijibiwa maneno yake, kisha akataja maelezo ambayo yeye amesikia kwa Ubay bin Ka'ab kutoka kwa Mtume swalla sallam. Qama Musa khatiban, alisimama Musa hali ya kuhatibia watu, wakamuuliza hivi, kuna mtu mwenye elimu kukushinda wewe au ni nani aliyekuwa bora zaidi kiilmu? Akasema ni mimi. Ibn Abbas namna alivyojibu maneno ya Nawf al-Bakkali, وهو من منهج السلف الصالح الرد على المخالف والذب عن السنة. سمامبو تو امبايو يابو يابو أبانا, من أساسيات هذا الدين ومن أساسيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهيلو ndio maana kuna hizi majlis mbili kwa kipindi hichi. Kwanza tunaanzia na hizi, zaweza zikiendelea haja ikiwepo. Kwa hiyo nafasi hii kama tulivyotambulishwa kwa hili litasimamiwa na mudiru al-markaz Sheikhuna Abu Yahya Hamad bin Nasir hafidhahullahu ta'ala. Mimi nimeambiwa hapa nizungumze machache kufungua na kumkaribisha Sheikh. Kwa hiyo Sheikh anamwachia kiti chake, Allah muwafikishe na amlipe khairi na ambariki katika ilmu yake. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.